Köszöntöm minden kedves hallgatónkat! A Reaktor Podcast mai adásának vendége Puzsér Róbert, újságíró, műsorvezető, kritikus, akit kereskedelmi televíziós műsorokról, véleményvezérekről és olyan aktuális közéleti kérdésekről is kérdezek majd, mint például az Index és az SFE körüli botrány, illetve az LMBTQ mozgalom. Én Fazekas Csilla vagyok, üdvözlöm Puzsér Róbertet! Köszöntöm a hallgatókat! Az RTL Klub Csillag születik című műsorának zsűri tagjaként tettél szert országos ismertségre, ez már ugye 8 évvel ezelőtt volt. Mi a véleményed az azóta is futó kereskedelmi televíziós tehetségkutató versenyekről? Elvállalnád-e most újra? Nem hiszem, hogy én ezekkel a zsűri tagokkal, akik jelenleg ezekben a műsorokban szerepelnek, kompatibilis vagyok. Az egy kegyelmi pillanat volt, amikor Pokornilia, Hernádi Judit és Hajós András mellé kerestek egy negyedik szereplőt. Ez egy rendkívül nívós mezőny volt. Most én nem tudom elképzelni, hogy én azok mellé beüljek, vagy beültessenek, alig ha véletlen, hogy nem is hívnak. Alig ha véletlen, hogy ilyesmi föl sem vetődik már. Mindazok társaságában, akik mostanában ezeket a tehetségkutatókat zsűrizik. Már nem szívesen hívom tehetségkutatónak. Ezek valójában sztárgyár reality-k. Nem a tehetség kikutatásáról szólnak, hanem az átélhető élményről. És ahogyan a tehetségkutatás a sztárgyártás árnyékában kézen közön elveszett, nagyjából a reality politizálásnak az árnyékában úgy vesztek el a közügyek. Tehát hogy azt hiszem, hogy minden szépen lassan, minden nyilvános energia az ingerületre, az élményre fókuszálódik, és a mögött húzódó tartalom az meg elsikkad. És azt hiszem, hogy ezekkel a műsorokkal is ez a helyzet. Én nem hiszem, hogy én egy Puskás Peti mellé, egy Báj Alex mellé, egy Tóth Gabi mellé, egy Csobot Adél mellé, nem tudom, Berecki Zoltán mellé illeszkednék. Nem hiszem, hogy odavaló vagyok. És azt hiszem, hogy ezeknek a műsoroknak a szerkesztői ezt ugyanígy gondolják. Az igazság az, hogy a zsűri az valaha hordozott egy tekintélyt. Ugye emlékszünk az ős zsűrire, a Ki mit tud zsűrire, aminek a Szinetár Miklós volt még a zsűri elnöke. Az egy kulturális nívó volt, ahonnan ők értékelték azokat a produkciókat. Azok még a szó igazi értelmében vett valódi zsűrik voltak. És aztán a zsűrinek a szerepe a kritika, meg a kulturális értékválasztás és értéknyilvánítás felől szépen, lassan, fokozatosan áttevődött a szórakoztatás felé. Tehát, hogy a zsűrire sem gondolnak másként az utóbbi években, évtizedekben, mint a szórakoztató műsornak a féle kellékére. Tehát a zsűri tagnak sem az a dolga, hogy a maga kulturális normái mentén értékelje azt, amit látott, hanem hogy szórakoztasson, ahogy a produkciónak is szórakoztató funkciója van. Nem arról szól a produkció, hogy mi itt és most valami kulturális innovációval, valami kulturális botránnyal szembesüljünk. Ilyen funkciót a kereskedelmi televízió nem szán magának. Az a célja, hogy mi átéljük azt az élményt, hogy a gyémánt torkú kis pacsirtalány az felbuszozott ide Kaposvárról, vagy Almásfüzitőről, és most itt kieresztette a hangját, és a zsűri ezt standing ovationnel honorálja. Föláll és úgy tapsol. Azt hiszem, hogy ez alapvetően egy szereptévesztés, nem csak a fölállva tapsolás a zsűri részéről, önmagában a tapsolás a zsűri részéről. A zsűrinek nem az a dolga, hogy tapsoljon, még kevésbé, hogy fölállva tapsoljon, legkevésbé, hogy táncoljon, meg fölvegye a ritmust a fejével, ahogyan ezek a zsűritagok demózzák, hogy ők milyen parádésan szórakoznak ezen a produkción, és mint egy előszórakozzák az élményt a nézőnek. A néző a zsűrire ránéz, és látja, hogy na ez jó produkció, hiszen a zsűri, amely olyan szakértőkből áll, mint Báj Alex és Puskás Peti, az milyen jól szórakozik. Csak hogy ez a szórakozása a Báj Alexnek meg a Puskás Petinek nem a produkciónak szól, hanem a show-nak, a kereskedelmi televíziós sztárgyár reality élménynek. Ő nekik abban a helyzetben reprezentálniuk kell a parádés mulatságot. És ők azt ezzel a szégyentelenkedéssel, ezzel a táncikálással, ezzel az ütemes bólogatással, ezekkel a bekiabálásokkal, hogy igen, nagyon ott vagy, meg nem tudom, ilyen dumákkal kell jelezniük a nézőnek, hogy ez valami nagyszerű szórakozás. Ez nem lehet a véleményünk kifejezése? Bizonyos módon természetesen lehet. Természetesen lehet a véleményünk kifejezése. Mindenféle módon ki lehet fejezni a véleményünket. Úgy is ki lehet fejezni a véleményünket, hogy szarral dobáljuk meg a másikat. Meg úgy is, hogy oda megyünk és végignyaljuk az arcát. Ez mind vélemény kifejezés. Csak a vélemény kifejezéshez tartozik a kulturális skálán egy érték. Hát ki milyen kulturáltan fejezi ki a véleményét? Persze, kifejezheti úgy a véleményét, hogy elkezd táncolni. Csak az szégyenteljes. És akkor az olyan, hogy a zsűrihez méltatlan. Tehát, hogy igazából a zsűrinek az a dolga, hogy várja ki, amíg a közönség kitombolja magát, ne vegyen részt a tombolásban, mert ha ő részt vesz a tombolásban, meg fölállva tapsol, akkor azzal gyakorlatilag a zsűriségét, az értékelő státuszát árazza be. Az a dolga, hogy méltósággal végigülje a produkciót, méltósággal végigülje az ovációt, és aztán a maga verbális eszközeinek a birtokában értékelje azt, amit látott. Szavakkal elmondja, hogy ez jó volt-e, nem volt-e jó, ha jó volt, miért volt jó, mi tetszett benne neki, mit értékel ezen, nem is feltétlenül csak a produkció, esetleg a produkciót, vagy ahhoz tartozó dalt mondjuk helyezze egy tágabb kulturális kontextusba, értelmezze egy nagyobb, szélesebb rendszerben a néző számára. Szóval, hogy mindez lehet a zsűrinek a szerepe. Természetesen le lehet borulni a földre. Természetesen vitustáncot lehet járni. Természetesen elő lehet adni, hogy nedves lett a bugyim, ahogyan azt Soma Mama Gésa csinálta a Megasztárban. Bármit lehet, természetesen. És a kereskedelmi tévé az óhajtja is, hogy a zsűri bármit előadjon, a szó legtágabb értelmében vett bármit előadjon, mert a kereskedelmi tévé az az ingerületek kisütésében, a receptorok szétégetésében utazik. Hát neki az a dolga, hogy minél szélsőségesebb reakciók, minél szélsőségesebb, elborultabb élményeket közvetítsenek. Minél jobban leessen a haja mindenkinek, aki ezt látja. Ha nem hisz a produkciónak, majd a zsűrinek hisz. Majd a zsűri zendülése, majd meggyőzi őt arról, hogy ez valami világszám, amit éppen lát. A politikával nagyjából ugyanez történt. A politika ugyanúgy egy showvá vált, ahogyan 4 évvel ezelőtt gyakorlatilag egy reality hőst választottak amerikai elnöknek, és a politika is kisütötte a társadalom receptorait. Szétégette a társadalom normáit. És valójában az lett az érvényes politikai mondás, ami az átélhetőbb. Nem az, ami a reálisabb, mert a realitásról már alig van fogalmunk. 2 nagy realitás buborékot gyárt a Fox, illetve a CNN. Egy nagyon erős mondással tartozik a politikus, amely a 2 realitás buborék valamelyikében megáll, értelmezhető. És ennyi a dolga. Valójában nem kell, hogy a realitásra reflektáljon. A realitást majd a két buborék gyártója, a Fox, illetve a CNN, majd odahajlítja a politikus hatszavas megfejtéséhez. Most a zsűrivel valami nagyon hasonló a helyzet. A zsűrinek nincs többé dolga azzal a produkcióval, amit látott. A zsűrinek nincs többé dolga azzal a kulturális kontextussal, amelyben az adott produkció elhangzott, vagy megjelent. A zsűrinek kizárólag a nézővel van dolga, a nézőt kell felszopnia, a néző ingereit kell felkeltenie. Minden áron, bármi áron. Ha ehhez az kell, akkor táncoljon. Ha ehhez az kell, akkor zendüljön. Ha ehhez az kell, akkor fejelje le az asztalt. Bármi játszik, mert valójában a cél nem a kulturális kontextusnak való megfelelés. Valójában a cél az nem egy átfogó bírálat vagy dicséret, egy helytálló értelmezés az adott produkcióról, hanem a cél a szórakoztatás. A cél a szórakoztatás. A zsűrinek ugyanúgy szórakoztató funkciója van, mint amilyen a fellépőnek. Most én ebbe már nem illeszkedem. Én nem tudom eldobni a hajamat attól, hogy Kaposvárról fölbuszozik a kislány, és milyen szépen énekel. Mert ez egy karaoke élmény, ami egy persze lehet, hogy nagyon szépen énekel, tök jó hangja van, és elénekel egy Mariah Carey számot, majdnem olyan jól, mint Mariah Carey. De hogy én ettől nem tudom eldobni a hajamat. És ez lehetett egy élmény 2012-ben. De tartósan és kitartóan destruálni egy olyan élményt, ami egy olyan hazug élményt, ami arról szól, hogy az egy világszám, hogy valakinek jó énekhangja van, és majdnem olyan jól énekel, mint Mariah Carey. És én mi alkalomról alkalomra elrontsam, kvázi tönkretegyem azt az élményt, amit a másik három zsűritag az extrém, az eltúlzott, szélsőséges és alaptalan és realitásmentes reakcióival támaszt, ez egyetlen kereskedelmi tévének sem éri meg. Bocsánat, ha már behoztad ezt a politikai show fogalmát, nemrégiben elég nagy port kavart duródóra LMBTQ mesekönyv darálása, illetve ugye a kormány szeretné rögzíteni az alaptörvénybe, hogy az anyanő az apa férfi. Szerinted ebben az esetben politikai propagandáról van szó, vagy valóban átalakul a hagyományos heteroszexuális emberkép, a családkép és a társadalom? Hogy a politikai propaganda-e a Meseország mindenkié című könyv? És az egész LMBTQ jelenség. Hát én azt gondolom, hogy ennek igenis van politikai jellege. Hogy ennek van politikai szerepe, meg funkciója. Igen, én úgy gondolom, hogy van. És nyilvánvalóan az ezzel szemben zajló, hát hogy mondjam, kulturális ellenforradalomnak, amit Orbán Viktor vezényel ezzel szemben, vagy mondjuk Donald Trump vezényelt az Egyesült Államokban ezzel szemben, annak is a politikai jellege van. Igen, ezek politikai mozgalmak, illetve politikai mozgalmakra adott troll reakciók. Én nyilvánvaló egyébként, hogy a nemek azok mosódnak egymásba. Tehát ez jól érzékelhető folyamat. Jól érzékelhető, hogy a nők azok egyre férfiasabbak, ami nyilván annak is köszönhető, hogy hát fenn kell tartaniuk magukat. Tehát dolgozniuk kell ahhoz, hogy fenntartsák magukat. A maguk ura kell, hogy legyenek, tehát el kell, hogy sajátítsanak egy férfi szerepet a világban. Nem támaszkodhatnak egy másik férfira, mert ez a családmodell, amelyben ezt ők megtehették, az már a szétzuhant. Az városi fiatalnak az átlagos párkapcsolata az 3-4 éves. De lehet, hogy most sokat mondtam ám, lehet, hogy csak másfél-kettő. Hogy direkt mondtam sokat, hogy nehogy az legyen, hogy én ezt alábecsülöm. Erre nem lehet támaszkodni. Erre nem lehet berendezkedni, hogy ő majd a női principiumát meg fogja élni, otthon a házi munkát fogja végezni, meg a gyereket fogja nevelgetni, mert egy nőnek a maga lábán meg kell állnia. Tehát a nők azok elsajátítottak egy férfi szociális, szociokulturális portfóliót. A férfiak azok meg hát visszamenekültek a Mama Hotelbe leginkább. Ami azt jelenti, hogy nem akarnak elköteleződni. Ők nem akarják a férfi szereppel járó terheket viselni. Hanem a férfiak azok csajozgatni akarnak, tinderezgetni akarnak, és lehetőleg számítógépes játékozni akarnak, ilyen virtuális valóságokban kalandozni akarnak, és az anyjuk főztjét akarják enni. Az anyjuk mossa a holmiukat, egyrészt, szóval az a helyzet, hogy ők azt a főztöt megszokták. Most itt nem akarnak valaki másnak a főztjére átszokni, ráadásul olyas valakiére, aki őket korlátozza a szexuális szabadságukban. Korlátozza a nekik tetsző életmódban. Hát a helyzet az, hogy olyan mértékben szélsőségesen individualista lett a társadalom, hogy itt már mindenki a maga boldogságán dolgozik. Itt már nincs... Itt nem egy pár képez egy egységet, hanem egy egyén képez egy egységet. A férfiak nem akarnak semmi másért felelni, önmagukért sem nagyon akarnak felelni. Lehetőleg addig szeretnék élvezni a Mama Hotel kényelmét, ameddig csak lehet. Most ennek az a következménye, hogy a férfi elveszíti a férfi mi voltát, és gyermek sorba regresszál, a nő meg elveszíti úgy igazán a női mi voltát, és a féle férfivé válik, vagy férfivé képződik. És ezekkel a társadalmi szerepekkel akkor azt mondod, hogy maga a nemi identitásuk is változhat ezzel együtt, és akár mondjuk akarhatja, hogy ő már ne is férfi legyen, hanem nő, ne is nő legyen, hanem férfi. Na, ezért ez nem ezzel függ össze. Én azt hiszem, hogy itt alapvetően aki az a férfi, amelyik nő akar lenni, meg az a nő, amelyik férfi akar lenni, ők transzneműek. Tehát ezek a transzneműek. Én azt gondolom, hogy a transzneműség az nem egy ilyen csodálatos különlegesség, hanem az egy válság, az egy rendellenesség, és ezt nem én mondom, hanem azok a transzneműek, akik nem váltó műtétre várnak, meg jelentkeznek, meg akik át akarják alakítani a testüket, mert rossz testbe születtek le. Hát nem férfinak érzik belül magukat, bár kívülről férfiak, illetve viszont. Azt hiszem, hogy az ő esetükben a nem váltó műtét az egy nagyon nagy vívmány, egy nagyon nagy sebészeti vívmány, ami lehetővé teszi azt, hogy ők a saját identitásuknak megfelelő testben éljenek, vagy legalább amennyire lehetséges, amennyire ezt a sebészet el tudja látni. Én azt hiszem, hogy nem ez fenyegeti, tehát nem a transzneműek nem váltó műtétei fenyegetik a hagyományos férfi és női szerepet, hanem a szexuális forradalom. A szexuális forradalom, ami megtörtént. Az emberek már nem maradnak együtt egy életre, nem úgy egy életre. Az emberek már nem nagyon maradnak együtt, nem tudom én, 6-7 évig se. Elhasználják egymást, aztán eldobják egymást, és választanak egy újat. Ahogyan fogyasztanak a szupermarketben, ahogy a szupermarket polcáról leveszik az újabb és újabb akciós termékeket, úgy fogyasztják el egymást. Gyakorlatilag a fogyasztás, mint kulturális norma, megfertőzte a párkapcsolatokat, megfertőzte a párválasztást, megfertőzte az emberi kapcsolatokat, és most itt állunk egy olyan helyzetben, hogy elszigetelődtünk, szeparálódtunk a világban, mi magunkra vagyunk utalva, és bárki más, aki mellénk sodródott, az tulajdonképpen egy alkalmi kapcsolat, kvázi egy termék, amit elfogyasztunk, aztán eldobunk, és aztán tovább lépünk, mert a szavatossága ezeknek a kapcsolatoknak már nem szól évtizedekre. A helyzet az, hogy a szexuális forradalom megfosztott minket attól a lehetőségtől, hogy egymás mellett leéljünk egy komplett életet. Ilyen módon a férfinak nem kell felelősséget vállalni. vagy legalábbis, hogy mondjam, majd az anya sírjánál kell elkezdenie gondolkodni azon, hogy elkezdjen-e felelősséget vállalni. A nőnek annak pedig nem kell kötődni, nem kell tartozni valakihez vagy valahova, mert ő önmagához tartozik, illetve a munkahelyéhez tartozik, illetve a bérleményéhez tartozik, tehát nagyjából a maga ura úgy, ahogyan egy férfi volt a szexuális forradalmat megelőzően. Na, a helyzet az, hogy fog-e ez változni, szerinted? Hát szerintem egyre gyorsul. Tehát szerintem ebbe az irányba egyre, tehát amennyire ez most igaz, annál inkább lesz igaz 10 év múlva, és még inkább 20 év múlva. Sőt, van egy olyan érzésem, hogy ez nem ütemesen, hanem exponenciálisan gyorsul. Tehát ez, én azt gondolom, hogy a hagyományos férfi és női szerepek, azok fölbomlanak. Hogy ennek aztán a világon semmi köze nincsen az LMBTQ mozgalomhoz. Meg ennek aztán a világon semmi köze nincsen a gender tanszékek ideológiájához. Ők tudománynak hívják, most kinek ízlése szerint. Én azt gondolom, hogy ennek a szexuális forradalomhoz van köze. Az már más kérdés, hogy a politika, jobboldali és baloldali politika egyaránt meglátja a lehetőséget ebben, meglátja a felhajtó erőt ebben, és ezeket az energiákat, a genderkurzusok energiáit, az incel közösségek energiáit, a LMBTQ mozgalmak energiáit becsatornázza a saját hatalmi erőműveibe, hogy azokban önmagának hatalmat termeljen. Ha már kurzusok, tanszék, egyetem, talán kevesen tudják, hogy a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatója is voltál, drámapedagógus szakon végeztél. Mi a véleményed a mostani helyzetről, hogyha most lennél diák, akkor te is kimennél az utcára, egyetértesz a blokkáddal, ami most ugye a járvány miatt felbomlik, de egyetértesz ezzel? Hát én egyetértek vele, mert ez egy szimbolikus ügy. De valójában a kormányzatnak a kulturális önkényével szemben bontakozott ki ez a tiltakozás sorozat, meg az épület megszállása. Hát ilyen módon elvi síkon természetesen egyetértek vele. De teljesen nyilvánvaló a számomra, hogy egy ilyen tiltakozásnak nem lehet jó vége. Tehát egyszerűen nem nyerhetnek a diákok semmilyen módon. Már most már a Covid miatt haza is mentek, tehát most, de természetesen előtte egy marketinges lesúgta nekik, hogy ők ezt az ellenállást ezt nem befejezik, hanem hazaviszik magukkal, mintha ez bármit is jelentene. De hogy most már mindenki foglalkoztat egy marketinges, most már senki se azt mondja, ami van, vagy amit gondol, vagy ami történik, hanem mindenki egy marketingessel egyeztet, és mindenkinek van egy ilyen saját kis habonyárpádja, aki elmondja, hogy nem hagyjuk abba a tiltakozást, csak hazavisszük. Ugye mit jelent ez? Szóval, hát én azt hiszem, hogy ez a tiltakozás, ez egyetlen pillanatig sem kecsegtetett a sikernek a reményével. Mi van a hallgatóknak a kezében? Mivel tudják ők zsarolni a kormányt? Mivel tudják fenyegetni a kormányt? Mi az ő fegyverük? Az, hogy nem végzik el az iskolát, és akkor majd nem lesz belőlük színész? Az Orbán Viktor azt mondja, hogy jó, annál jobb. Mi az, ami ütőkártya az ő kezükben, amivel játszani tudnak? Ez az egész egy szimbolikus ügy. Annyi, hogy ők azt mondják, hogy kitartanak, annyi, hogy ők újabb és újabb tüntetéseket szerveznek az épület elé, akkor ott az épület előtt beszédeket mondanak, és akkor az egész egy ilyen élményé válik. Hát ez sem más, mint egy élmény. Ez sem más, mint amikor Donald Trump tweetel. Következik ebből valami Amerikára nézve? Közvetve következik, mert ezek a tweetek felkorbácsolják a közhangulatot olyan mértékben, hogy aztán az polgárháborús állapotba hozza az országot. De ez nem kormányzás, hogy az elnök tweetel, Most itt valami nagyon hasonló a helyzet, tehát hogy ez nem érdemi cselekvés, hanem egy szimbolikus ellenállás, ami a legjobb esetben, már az ő szempontjukból, kelt egy ellenzéki hangulatot, kelt egy kormánnyal szemben kritikus, kormánnyal szemben megvető közhangulatot az értelmiség körében. Mert ez nagyjából az értelmiséget érdekli. Tehát azt gondolom, hogy ez az ügy, ez a színművészet is tiltakozás, ez igazán a társadalom széles rétegeit nem mozgatja meg. Tehát én őszintén azt gondolom, hogy persze lehet ebből hangulatot csinálni. Olyan Orbán ellenes hangulatot, hogy az egész jó legyen egy ilyen U1G élményre, és akkor legyártani egy újabb U1G élményt, mert valójában ma már ez az ellenzéki politika. Újabb és újabb U1G élményeket kell gyúrni, és a két választás közötti időszakot ilyen U1G élményekkel, ilyen túlóra törvény elleni tiltakozásokkal, ilyen MTVA épület megszállásokkal, földön fetrengésekkel, ajtóról lepattanásokkal, hisztikkel, kell a két választás közötti időt kitölteni, kvázi kampány zajlik, választási kampány zajlik 4 éven keresztül. Ez is Donald Trump innovációja. Donald Trump 4 éven keresztül kampányolt 2016 és 2020 között. Az ellenzék most Magyarországon nagyjából valami hasonlót csinál. A Black Lives Matter nem ez volt? Mi volt a Black Lives Matternek az értelme? Mi volt annak a mozgalomnak az értelme? Nem az volt az értelme, hogy fölkorbácsolja a közhangulatot Amerikában annyira, hogy már mindenki élje át, hogy most aztán Donald Trumpnak mennie kell, mert leverjük a poharat az asztalról, mert most már elég. Ennek az élménynek az átadásáról szólt. Én azt gondolom, hogy a színművészet is tiltakozás, is valami ilyesmi. Ennek az élménynek az átadásáról nem a színművészeti függetlenségének a megőrzéséről szól ez, mert erre vonatkozóan nincsenek eszközei a diákoknak. Ha már ilyen izgalmi állapotokról beszélünk a közéletben, ehhez hasonló volt az Index körüli változások, botrányok is, amiről egyébként mi itt több, két podcast adásban is beszélgettünk. Gerényi Gábor egykori alapító szerint az Index nemzeti kincső, ezt mondta, amikor Szili Lászlóval beszélgetett. Szerinted meg is maradt, és marad annak, vagy szép lassan el fogja veszíteni a jelentőségét? Hát szerintem az Index nem nemzeti kincs. Tehát szerintem az a legnagyobb tévedés. Az Index az egy hírportál. És azért, mert a legnagyobb hírportál volt, azért, mert ez a hírportál, ez a leggyakrabban frissült, és ezért a legtöbben látogatták. De ettől valami nemzeti kincs. Hát nekem meg más fogalmaim vannak a nemzeti kincsekről. Nem az a fogalmam a nemzeti kincsről, ami az Index úgynevezett kultúra rovatában ment. Meg amit az Index kultúra rovata elvégzett, hogy az Index a közéletért, a közéletet figyelemmel kísérő és a közéletet, közélet iránt érdeklődő olvasókat a kultúra rovaton keresztül, mint egy függőhídon keresztül átvezesse a velvet.hu-ra, az Index bulvár felületére. Ez a nemzeti kincs, ez volna a nemzeti kincs, ahogy volt a nemzeti kincs, ami a tegnapi reality-nek a történéseit ilyen gépiesen átírva, gyakorlatilag leírva azt, hogy mi történt a tegnapi való világ epizódban, vagy mi történt a tegnapi Megasztárban, vagy mi történt a tegnapi Barátok közben, mint egy értelmiségi segédmunkás, mert hogyha van értelmiségi segédmunka, akkor azt gondolom, hogy ez az, amikor egy epizódnak, mondjuk egy sorozat epizódnak, vagy egy reality epizódnak a történéseit így legépelet, hogy így ezek történtek. Nem is értem. Miért nem nézi meg az, aki lemaradt róla? Miért olvassa el azt, hogy Varga Attila Six mit írt erről, ahogy voltban? Ezt nevezzük nemzeti kincsnek. Azt, ami egy vállalkozás volt, és egy ehhez tartozó szolgáltatás. Én értem, hogy a Gerényi Gáborék nagyon jól megéltek ebből, meg jó sok pénzt kerestek ezzel. Ettől nemzeti kincs? Vagy mitől nemzeti kincs? Azoktól a kattintásoktól? Mert hogyha azoktól a kattintásoktól nemzeti kincs, mert akkor ez, itt arról van szó, hogy a tőke, ha valami fel van tőkésítve, akkor az attól nemzeti kincsé válik. Na, ha viszont ez így van, akkor Mészáros Lőrinc a legnagyobb nemzeti kincs Magyarországon. És a Mészáros és Mészáros Kft. A legnagyobb nemzeti kincs Magyarországon. Vagy mitől akkor a nemzeti kincs? Hol van az a hozzáadott érték? Hol van az a kulturális tartalom, ami az Indexet nemzeti kincsé teszi? Már bocs! Maradjunk annál, hogy akkor a leglátogatottabb hírportál. Ja. Ez így fog maradni szerinted a jövőben is? Hát én azt hiszem, hogy most már lassan azért az Index kezd elveszíteni ezt a státuszát, hogy a leglátogatottabb hírportál. Azt hiszem, hogy azért most már kezdi megelőzni a 24.hu, de minden esetre még mindig az élmezőnyben van az Index. De... Ahol egyébként szintén nagyon sok bulvárhírrel találkozhatunk. Igen. Mert minden a kattintás. Mert már semmit nem számít az, hogy mi fontos és érdekes, mert már semmit nem számít az, hogy mi érvényes és mi meghatározó a jövőnkre meg az életünkre vonatkozóan, hanem csak az számít, hogy mi az, ami kattintásbarát, mi az, amire sokan kattintanak, mert így lehet értékesíteni. És ezek az újságírók, akik az Indexnél dolgoztak, ezek ilyen módon is gondoltak a saját munkájukra, meg a saját működésükre. Hát a koronavírus járvány első hullámában, ami hisztériát az Index keltett Magyarországon, az bestiális volt. És ők el voltak halva maguktól, hogy ők a nemzeti kincs, ők milyen elképesztő színvonalas munkát végeznek, mert minden rekordot megdöntöttek. A kattintás számok az egekben voltak. Jó, igaz, hogy földhöz verték a magyar gazdaságot, meg a világgazdaságot, mert ez az örjöngés, ez aztán azt eredményezte, hogy az emberek kikövetelték a kormányoktól, hogy állítsák le a gazdaságot. De hát őnekik az ország, meg a világ gazdaságával, meg az ország, meg a világ állapotával nekik nincs dolguk. Nekik a kattintás számaikkal van dolguk, és azok a cikkek, amiket úgy írtak meg, hogy hazudtak egy nagyot a címben, majd a cikk arról szólt, hogy miért hazugság a cím, ezek hozták a kattintásokat tömegével, mi lett belőle a következtetés, hogy ez az újságírás, ez a magas színvonalú, nívós újságírás. És ezek után hát ők levonták a következtetést, hogy hát természetesen ez az ő teljesítményüknek szól, mármint az indexesek, véletlenül sem az intézménynek, amely több évtizedes viszonylatban folyamatosan, huzamosan a leglátogatottabb portál volt Magyarországon az ehhez tartozó millió szolgáltatással. Ebben az országban mindenki belecsúszik abba, lépten nyomon, azt hiszem, hogy ez is a korszellemhez tartozik, mindenki túlbecsüli az egyén szerepét egy ügy, vagy egy vállalkozás sikerében, és mindenki alábecsüli az intézménynek a szerepét ebben. Az intézményt mindig alábecsülik, az egyént meg mindig túlbecsülik. És azt hiszem, hogy az Index szerkesztősége is így járt. Ők azt képzelték, hogyha fölállnak egy emberként, és ott hagyják a szerkesztőséget, akkor az a szerkesztőség össze fog omlani nélkülük. Mert azok a kattintások, azok az ő kattintásaik voltak, azok az ő parádés címadásaiknak, meg nagyszerűen megírt cikkeiknek szóltak. Csak hogy nem. Azok az Index kattintásai voltak, és ők meg bármikor felcserélhetők, és most lám, odahoztak egy teljesen új szerkesztőséget, megvan a frissülési ütem, kvázi olyan gyakran tud frissülni, vagy majdnem olyan gyakran tud frissülni az Index, mint fénykorában. Nagyjából meg vannak írva a cikkek, és senkit nem érdekel a különbség. Az újságírói szakmának egyébként korábban azért jóval nagyobb presztízse volt. Most azt látjuk a fiatalok körében, hogy inkább bloggereket, influencereket követnek, és valóban a közösségi médiában is ez a lényeg, a like, a kattintás, hozzászólás szám. Te mit gondolsz erről, és Puzsér Róbert, ő influencernek tartja magát? Hát most attól függ, hogy mit jelent influencernek lenni, hogyha azt jelenti, hogy én értékesítem, mert hogy ez valami ilyesmit jelent, hogy én a nyilvánosságom által értékesítek különböző termékeket, és ezeknek a termékeknek a szponzorációs díjaiból élek. és gyártok újabb és újabb tartalmakat. Ebben az értelemben nem vagyok influencer, mert én nem értékesítek ilyen termékeket, nekem nincs szponzorom. Hát ebben az értelemben nem vagyok influencer. Ha azt jelenti az influencer, hogy hatással van, vagy hatással próbál lenni a környezetére, meg a világra, akkor az vagyok, de nem ezt jelenti. Mert az influencer legkevésbé sincs hatással a környezetére, meg a világra. Mert az influencer bármilyen hatással tud lenni a környezetére, meg a világra, azzal rontja önmaga értékesíthetőségét. Mert az már valamilyen. Ha az influencer valamilyen hatást gyakorol a világra, az azt jelenti, hogy ő valamilyen az az influencer. Mondjuk liberális, vagy mondjuk konzervatív, vagy mondjuk LMBTQ aktivista, kismillió fajta influencer. Ez azt jelenti, hogy képez egy olyan csoportot, amelyik őt diszlájkolja, amelyik őt nem kedveli, mert a valamilyensége az valakiket törvényszerűen taszítani fog. Egy influencer, egy vérbeli influencer, egy olyan influencer, mint Dancsó Péter, ezt nem engedheti meg magának, hogy létezzen olyan szignifikáns csoport a piacon, amelyik őt elutasítja, vagy amelyik vele nem rokon szenvez, mert akkor annak a piaci szegmensnek a vonatkozásában ő nem tud jól termékeket értékesíteni. Tehát neki az a feladata, az a nyilvános funkciója, úgy az influencernek általában, hogy semmilyen legyen, illetve bármilyen legyen. Tehát a vicceinek ne legyen igazi tétje, csattanjon, de ne következzen belőle semmi. A közlésének ne legyen igazi érvénye, mert ha bármilyen érvénye van, akkor az azt jelenti, hogy ha bármit állítasz, azzal már valamit tagadsz. Mi lesz azokkal, akik, amit te letagadtál, abban hisznek? Azok majd nem fogják venni a terméket, ami szponzorál téged? Ezt te nem engedheted meg magadnak. Tehát tét nélkülivé kell tenned a kommunikációdat. Ilyen módon vész el a tartalom, ilyen módon vész el az érvény a nyilvánosságból. Ha te influencer nem vagy, politikus vagy-e? Ugyanis már csak egy gyors utolsó kérdésre van idő. Tavaly az önkormányzati választásokon ugye a Sétáló Budapest programjával indult el a főpolgármesteri tisztségért. Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál, és neki futsz majd 2024-ben újra? Hát én nem hinném, hogy én politikus vagyok. Én egy olyan szerepet szeretnék meggyökeresztetni, amelyben a politikus, vagy a politikai szerep, és a kulturális szerep az átjárható egymásba. Tehát, hogy meg lehessen azt tenni, hogy belépek a politikába, van egy ügyem, azt az ügyet végigviszem, kiharcolom, vagy elbukok benne, majd a politikai térből visszatérek a kulturális térbe, a kulturális térben építem tovább a saját ügyeimet, meg a saját kommunikációmat, meg a saját brandemet. Egy bizonyos pillanatban, amikor eljön a következő kritikus helyzet, amikor én érvényesíteni tudom a magam meggyőződését a politikában, újra be tudok lépni a politikába, meg tudom harcolni azt az ügyet, győzök vagy vesztek, visszalépek a kulturális térbe. És ez az átjárhatóság, ez a függőhíd a politika és a kultúra között, ezt kell kitaposni, ezt kell megácsolni, ezt kell létrehozni. Mert az igazság az, hogy az, aki a politikából él, az egy idő után nem engedheti meg magának az igazmondást. De az, aki a kulturális térben van otthon, és nem kell a sarkon strihelnie a szavazatokért, nem kell mindent megígérnie a szavazatokért. Nem kell kifordulnia önmagából a szavazatokért. Mert ő a kulturális térben a maga jogán valaki megengedheti magának, hogy haknizzon a politikában, és hogy a politikában ne vegye át a politikának, meg a politikusoknak a nagyon rossz működését, a nagyon rossz hazug beidegződéseit, hanem a maga kulturális szerepének megfelelően tudjon a politikában jelen lenni, de nem maradhat bent a politikában, mert ha benne maradna a politikában akár csak egy fél évtizedre, a politika óhatatlanul magához rontaná, mert a politika így működik. A hatalom gyűrűje, nem véletlen a gyűrűk urából ez a metafora, az megrontja az embert, megrontja az egyént. Ha valaki huzamosan ilyen mennyiségű időt tölt a gyűrű közelében, annak a lénye eltorzul. Ezért úgy gondolom, hogy fontos mindig visszalépni a kulturális térbe, és újra belépni a politikai térbe. Tehát és újra nekem be fogsz lépni. Hogy 24-ben be fogok-e lépni, ez egy... Vagy előbb. Én előbb nem. Hát most 22-ben én biztos, hogy nem. Tehát most 22-ben úgy gondolom, hogy hagyni kell összecsapni az O1G koalíciót meg a NERT. És én remélem azért, hogy a szavazólapon ott lesznek a kutyák, hogy én is tudjak szavazni. Mert ha nem, akkor kénytelen lennék érvénytelenül szavazni. Aztán majd 24-re ráfutva meg kell látni, hogy milyen kormány lesz egyáltalán Magyarországon. Meg kell látni, hogy mi lesz a politikai helyzet. Meg kell látni, hogy egyáltalán kit indít a Fidesz. Vitézi Dávidot indítja? Vagy Bush Balást indítja? Egyáltalán ki lesz a fideszes jelölt? Ez még annyi kérdés van, ez egy nagyon sok ismeretlenes egyenlet most még. Én azt gondolom, hogy 22 után kell majd ezt a döntést meghozni, hogy a 24-es önkormányzati választásra érdemes-e újra belépni a politikába. Van egy ügyem az ügyek felett. Az ügyem az ügyek felett az az, hogy a politikát megfertőzzem a civilek kulturális normáival. Ez minden ügyek feletti ügy. És bármilyen ügyet találok, az ügy már ennek van alárendelve. Valójában a civil abban különbözik a politikától, vagy a politikustól, hogy a politikusnak annak a politikus hatalmat akar, és ehhez hazudik egy ügyet. A civil az egy ügy kivívására szegődik, és ennek az ügynek a kivívása érdekében készen áll vállalni a hatalmat. Tehát a politikus esetében ugye az ügy az eszköz és a hatalom a cél. A civil ebben különbözik. Az ő számára az ügy a cél és a hatalom az eszköz. Ha van egy ügy az ügyek felett, akkor az az, hogy a politika fertőződjön meg ezzel, hogy a társadalomban szülessen meg az a referencia, szülessen meg az az elvárás a politikával szemben, ami ebbe az irányba mutat, és a politikusok kezdjenek el ennek megfelelni, óhajtani. És ez a mai adásunk végszava. Köszönjük szépen Puzsé Robertnek, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Én köszönöm. Nektek pedig köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Kövessétek továbbra is tartalmainkat a reaktor.hu weboldalon, illetve a Reaktor Facebook oldalán. Megtaláljátok a podcasteket Spotify-on és Apple Podcaston is. Sziasztok!